رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جاتا ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے اور جن کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجو، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو، الا تفعلوا، اور اگر تم نے ان دو چیزوں جس کو شریعت نے معیار قرار دے دیا ہے، دین اور اخلاق، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، ایسا فتنہ بپا ہوگا جس فتنے کی لپیٹ میں پوری کائنات آ جائے، اور اس فتنے کی نشاندہی کرتے وقت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس صالحہ اور نیک عورت کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے نا، فتنہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی رشتہ آئے تو ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹوٹتا ہی رہے اور قلق یہ بڑھتی رہے، اس سے بڑا کوئی بھی فتنہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے جو دوسری بنیاد بیان کی ہے کہ دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اور اخلاق یہ انسان کی حقیقت کا عکاس ہے، جیسا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ انسان کی زبان جو ہے اس سے ہی انسان کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، اور زبان دکان کی چابی ہے، زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ سونا ہے۔ صحیح بات، تو اخلاقیات انسان کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں، دین جو ہے انسان کی عمومی کیفیت، اور تعامل میں کس طرح اس کا کل تعامل ہوگا، معاملات کو کس طرح وہ ٹیکل کرے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اخلاق بھی ایک معیار ہے۔